प्राकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाधरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भाई ये समय है वो साधारण दिखता है। आप ध्यान देख करके देखें अभी समय आपको साधारण दिखता है पर ये साधारण नहीं है, बहुत विशेष बात है इसमें। इसी जन्म में सदा के लिए कर्मों से छूट करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बड़ा सुंदर अवसर है। इस अवसर को बड़ी सावधानी से सुरक्षित रोक करके अच्छे से अच्छे काम में लगना चाहिए, नहीं तो समय बीत जाएगा और सिवाय रोने के कुछ नहीं पड़ेगा। सो परत्र भाव ही श्री ध्वनि ध्वनि पछताए काले कर्मे ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। समय को दोष देगा, कर्मों को दोष देगा, प्रारब्ध को दोष देगा, ईश्वर को दोष देगा, मिथ्या दोष। समय बहुत बढ़िया मिला है, इस समय को बड़ी सावधानी से अच्छे काम में लगना चाहिए। आप लोगों से प्रार्थना है, मन में मेरे दुख हो रहा है, उस दुख से आपको कह रहा हूं मैं, आप हर एक काम विचार कर करो, बिना विचारे जो चले जा रहे हो इसकी दशा बड़ी दुर्दशा होगी। आज आप मानते हो नहीं, परंतु बड़ा भारी दुख पाना पड़ेगा। आज दवाई के नाम से तो चाहे दो खिला दो, व्यापार के नाम पर चाहे सो करा दो, ये बात अच्छी नहीं है। सुचिंत चोक्तम सुविचारी यद कृतम सुदीर्घ काले विनियात विक्रिया। अच्छी तरह से विचार कर किया जाए तो काम सुख देने वाला होता है। अभी ऐसी प्रवृत्ति लड़कों की हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। अंधे होकर के कुछ कर रहे हैं, अंधे हो गए बिना विचार ही, बस हाय पैसा हाय पैसा। देखो आप माने चाहे न माने, पैसा जितना भाग्य में लिखा है उतना ही आएगा, और आप कितना काम ले सको उतना ही ले सोगा, और पैसों काम में ले नहीं सोगा। परंतु पैसों के लिए जो पाप किया जाएगा उसका दंड आपको जबरन भोगना ही पड़ेगा, ये याद रखो। ऐसे मन से अच्छा है जो करना, ऐसे ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है। मनुष्य शरीर बहुत बड़े कीमती है, आज इसको नाश कर रहे हैं, मेरे दुख हो रहा है। आपकी दशा क्या होगी वो भगवान जाने, बड़ी जोखिम की बात है। चाहे सो काम करते हो बिना बिचारे, अरे किसने शास्त्र ने कहा, ऋषि मुनि ने कहा, महात्मा ने कहा, आपके गुरुजन ने कहा, आपके संप्रदाय में कहा, किसने कहा ऐसे काम करने के लिए? वो कुछ भी विचार न करके चाहे से काम शुरू कर देते हो, चाहे से आचार शुरू कर देते हो, चाहे से खाना शुरू कर देते हो, देश की बड़ी दुर्दशा होगी। अभी जो चार चल रहे हैं इससे मनुष्यों की बड़ी दुर्दशा होगी, जिसमें हिंदू समुदाय की तो बहुत ज्यादा ही खराबी होगी। परंतु सुनते हो नहीं आप लोग, क्या करें हम बताओ? आपको कहें वो मानते नहीं हो, स्वयं सोचते हो नहीं, तीसरा उपाय कोई है नहीं। चाहे तो किसी शास्त्रों की बातों को सुनो, उसके अनुसार जीवन बनाओ, अथवा स्वयं सोचकर बनाओ कि इसका नतीजा क्या होगा। मनुष्य वही बुद्धिमान होता है जो आगे नतीजे को सोचता है, नतीजा क्या होगा। ये मानव जीवन है, ये साधारण नहीं है, बहुत विशेषता से मिला है। कब वो कई करुणा नर दे ही देत ही सुबिन हेतु सने, बिना हेतु सने करने वाले प्रभु ने कृपा करके मानव शरीर दिया है। इसमें दो तरह की कृपा बताई, बिना हेतु सने करने वाले कृपालु परमात्मा कृपा करके मनुष्य शरीर देते। परम कृपालु परमात्मा विशेष कृपा करके मानव शरीर देते हैं। ये मानव शरीर मामूली नहीं है, भाई हो चाहे बहन हो, मानव शरीर मामूली नहीं है। भाई हो बहन हो, कृपा करके सोचो आप शरीर का समय किसमें बिता रहे हो, इसमें जरा सोचो। व्यापार के नाम से मांस हो, मछली हो, अंडा हो, कुछ व्यापार करो और बस शून्य में करो, बहुत दुर्दशा होगी। खाने पीने में परवाह पता नहीं करते हो, विदेशियां कंपनी आकर के आपका पानी लेकर पानी बिक्री करके आपके पैसों को ले जाते हैं, दूसरे देशों में जिरादार हैं, आपका देश दरिद्र बन रहा है, दुखी होंगे, क्या दशा होगी, सोचते नहीं हो आप? सज्जनों कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, सोच करके समझ करके करो। अनजान पड़ने कर रहे हो इसे दुख भोगना पड़ेगा। जितने कैद में कैदी गए हैं वो काम किया अपने मनमाने ढंग से, और कैद भोगते हैं दूसरों के मन से। इसी तरह से अभी आप मनमाने ढंग से काम कर रहे हो और कैद भोगनी पड़ेगी, दुख भोगना पड़ेगा आपके मन के बिना, आपके मन की चलेगी नहीं वहां। और अभी अगर सावधान हो जाओ तो कहते कोई नाम नहीं ले सकता, आपको दुख दे नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं दुख दे दे। भारतवर्ष में जन्म मनुष्य जन्म ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र जिस चारों वर्णों का आश्रमों का जिसमें ठीक मर्यादा, ऐसे जन्म आप ले करके और दुख पा रहे हो, बड़े दुख की बात है। कहने से आप मानते नहीं हो, स्वयं सोचते नहीं हो, दूसरा क्या करे बताओ? रो सकता है, कह सकता है आपसे, फिर और क्या करे? आप सोचते ही नहीं, उसे विचार ही नहीं करते हो, चाहे से काम करते हो, चाहे से वेशभूषा, चाहे से खाना पीना, क्या कर रहे हो आप? मछलियां बेच रहे हैं, मछलियां खरीद रहे हैं, अंडा बेच रहे हैं, अंडा खरीद रहे हैं, मांस खरीद रहे हैं, मांस बेच रहे हैं, सींग है, हड्डियां हैं, जायस है, बेच रहे हैं, नील बेच रहे हैं, और वो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार व्यापार व्यवसाय से काम कर रहे हो, ऐसे खाने पीने में चाय से खा रहे हो। सोचो जरा, ये मानव सही ऐसा नहीं है, ऐसे नष्ट करने के लिए मानव सही नहीं मिला है। अच्छी तरह से विचार कर काम करो, जिसका नतीजा अच्छा हो वैसा काम करो। कैद में पड़े हुए मनुष्य न करने लायक काम करते हैं मर्जी से, और कैद भोगनी पड़ती है, वे तो किसी तरह से शायद बच ही जाए, पर यहां किए हुए कर्मों से आप बचोगे नहीं, इसका फल आपको भोगना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते भाइयों बहनों आप चेत करो, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, यह हिंदू संस्कृति में है, यह कलयुग के समय है, यह भारतवर्ष है, एक एक चीज विलक्षण विलक्षण आपको मिली है। ऐसे समय कोई वृथा खो दोगे और खराब काम में लगाओगे, क्या दशा होगी? अभी आप स्वतंत्र हो और परतंत्र हो जाओगे, फिर हाथों की जगह पैर आ जाएंगे, दो हाथ दो पैर है, जो चार पैर हो जाएंगे, चार पग हो जाएगा, ये हाथ नहीं मिलेंगे। जरा ध्यान दो, बड़ी दुर्दशा होने वाली है। इस वास्ते पाप पुण्य का विचार करो, कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करो, ठीक बेठी को समझो। अगर ये क्या गति होगी, क्या दशा होगी, इस तरह ख्याल करो, अंधाधुंध मत करो, इसका नतीजा बड़ा खराब होगा। सो परत उपाय सिर ध्वनि ध्वनि पलता है। ये जो कहा है, काल है, कर्म है, ईश्वर है, मिथ्या दोष लगा है, तीनों को मिथ्या दोष लगा है। काल एक कलयुग का समय है, कलयुग समयुग आन नहीं, जो न कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल बहुत्र विनय प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए, ऐसा बड़ा सुंदर समय मिला है। उस समय को खराब काम करना, फिर क्यों काल देगा हमारे से, ऐसा कर दूंगा, क्या करें भाइयों? जरा सोचो, गर्मी के दिन आते हैं तो गर्मी में गर्मी से बचने की चेष्टा करते हैं, शीत काल आता है तो शीत से बचने की चेष्टा करते हैं, ऐसे कलयुग आया तो कलयुग से बचने की चेष्टा करो। आप उस कलयुग में बह करके उसी अनुसार काम कर रहे हो, बड़ी मुश्किल होगी। गर्मी के दिन आवे तो गर्म पानी पियो, लू में बैठो, खूब गर्मी में बैठो, ऐसा नहीं करते, रक्षा करते हो। ऐसे ही धर्म से विरुद्ध अभी बहुत विशेष काल का समय आ रहा है। हमारे देखते देखते लोगों की प्रवृत्ति, महान प्रवृत्ति खराब ही हो रही है। अरे आप लोग उसी में बह रहे हो, उस बड़े जोर से कहना मानते ही नहीं हो। सर कृपा करो, कृपानाथ, आप लोगों के घर का अन्न खाया है, इस वास्ते मेरे को कहना पड़ता है, क्या करूं मैं, कहां जाऊं, किसको कहूं, कौन सुनेगा? आप ही नहीं सुनते, कौन सुनेगा? पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, इसका नतीजा बड़ा खराब होगा, ये आप निरर्थक मत समझो। ये बार बार कहते हैं आपको, कृपा करो कृपानाथ, सब सदाचार सदगुण में तत्परता से अच्छे काम में लगो। कलयुग के मौका सत्संग का, भजन ध्यान का, सत्संग का, अभी ये रामायण का मौका मिला है, ऐसा मौका कम मिलता है। और इस मौके में जो बात कही जाएगी वे सुनो आप, कब सुनोगे बताओ आप, कब विचार करोगे, कौन सा संग मिलेगा, कौन से महात्मा मिलेंगे, कौन से अच्छे पुरुष मिलेंगे, क्या अवसर आपको मिलेगा, जिस अवसर में आप अपना काम ठीक करोगे, ठीक मैंने मौके में अच्छा काम करने वाले कौन बताएंगे? आप काम की क्या दशा होगी ये सोचते नहीं हो आप? हाय पैसा पैसे के पीछे पड़े हो, कोटी एक अधिक मिलेगा नहीं, कोटी भी एक भी अधिक नहीं मिलेगा, वो भाग्य के अनुसार मिलेगा। न्याय युक्त काम करो तो उतना ही पैसा मिलेगा, अन्याय करो तो उतना ही मिलेगा। चोरी करोगे, डाका डालोगे, लूटपाट करोगे, ठगाई करोगे तो पैसा उतना ही मिलेगा। पाप करो निशीवास नहीं, कटिपट नहीं, पेट गाई, कल कथा सुना दिया बोले, रात्रि दिन पाप करते हैं, नहीं कटिपट नहीं, पेट गाई, लज्जा निवारने के लिए कपड़े नहीं मिलते और पेट भरने के लिए अन्न मिलते हैं, पाप करते रात दिन साथ चले जा रहे हैं। क्या आपको ये मालूम है कि पाप करने वाले बड़े धनी हो गए, सबके सब धनी हो गए? चारों प्रकार याद भी आपको मिलेगा। आप थोड़ा कृपानाथ कृपा करो, फिर ध्यान दो, पाप कर रहे हैं धनी आदमी है और पाप कर रहे हैं दरिद्री है, शुभ काम कर रहे हैं दरिद्री है, शुभ काम कर रहे हैं भगवान का भजन कर रहे हैं, उन्नत हो रहे हैं। बाहर की चीजों बेहद पास में हृदय जल रहा है, हृदय में धुआं निकल रहा है, घबरा रहे हैं, रात में नींद पूरी नहीं आती, गोली लेकर नींद लेते हैं, नींद नहीं आती पूरी, इतना दुख है, लाखों करोड़ों पास में रुपया है, क्या फायदा हुआ? आप जरा सोचो, सुख से नींद नहीं ले सकते, सुख से वक्त पर भोजन नहीं कर सकते, आराम नहीं कर सकते, स्त्री पुत्र से मिल करके उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, लड़के किस तरफ जा रहे हैं इसका उपचार नहीं कर सकते, बड़े दुराचारी दुर्गुणि आपके छोरा छोरी हो रहे हैं और आप ख्याल ही नहीं करते, हाय रुपया रुपया के पीछे पड़े हो। आपको सेहत कब होगा, किस दिन के लिए ये चेत करना आपने विचार कर रखा है कि ऐसा समय आएगा फिर काम करेंगे? जैसे कोई माइयां होती है छोटे बच्चे हैं, ये बड़े हो जाए जो काम करेंगे, ऐसा कौन सा दिन आपने रखा है कि जो सोचोगे आप अपने कर्तव्य का पालन करोगे? बड़े बड़े दुराचार अत्याचार कर रहे हो, दवाई के नाम से खिला दू, आज तो दहेज की बात नहीं है, आज तो प्रवाह में बहे हुए बड़े दुराचारों में जा रहे हैं। स्वार्थ की बुद्धि से लोग पाप में जाया करते थे, वैसे पाप आज बिना स्वार्थ बुद्धि के भी पाप में रुचि हो रही है, उसमें आगे बढ़ रहे हो। ये मानव शरीर है, मानव याद रखो, मानव शरीर, ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, जो केवल विषय भोगों के लिए ही लग रहे हैं, विचार ही नहीं करते, दुख होता है जलन होती है, करें क्या, आप मानते हो नहीं, जो बात आप कही जाए आप कहते तो समझते नहीं, तो आप समझदारी की बात सुनो, समझदारी का विचार करो, विचार तो करो, आप मेरी बात मत सुनो, तुम्हें विचार तो स्वयं करो, स्वयं देशो विचार करो कि अच्छा काम करो। अरे मनमाने ढंग से आप चलते हो, मनमाने ढंग वेशभूषा बनाते हो, मनमानी भाषा बोलते हो, मनमाना खाना खा रहे हो, मनमाना व्यापार कर रहे हो, क्या करते हो? नतीजा भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बच सकते नहीं। अरे अब आप इसकी सीधा सरल काम करो, आपको ठीक मिल जाएगी, रोटी मिलेगी, अधिक संग्रह करके क्या करोगे? 10-20 लाख 50 लाख छोड़कर ये मरो और 5 लाख छोड़कर मर जाओ, क्या फर्क पड़ा होगा? थोड़ा फर्क तो नहीं दिख रहा है, ये होगा नहीं, वो भाग्य के अनुसार मिलेगा आदमी मिलेगा नहीं, पाप करोगे भी आपको जरूर भोगने पड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है, रुपये उतने ही मिलेंगे जितने मिलने वाले हैं। पाप भर का लोटा आदि शेर का लोटा हो, भले मील भर समुद्र में लेखा कर दीजा रहा तो उसमें लोटे में पड़े होता ही आएगा। मैंने देखा है दिन भर सोना और चांदी ढोते हुए टकसाल थी बिकराजी में, कलकत्ते में मैं गया हूं, वहां देखा है मैंने, आजकल नहीं है वो, दिन भर सोना ढोते हैं, दिन भर सोना ढो होता है, दिन भर पत्थर ढो पैसे नहीं मिलते, ऐसे आप काम बड़े बड़े काम में लग जाओ, घाटा लग रहा है, आज कल दुख हो रहा है, विदेशी कंपनी आ रही है, पानी बेच बेच करके आपसे पैसा ठग रहे हैं, घाटा आपके लग रहा है, त्राहि त्राहि कर रहे हो, फिर भी पाप करते हो, अन्याय करते हो, सोचते नहीं हो, विचार नहीं करते हो, उधर जीवन आपको मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जिसमें दुख दर्दों के लिए तैयारी कर रहे हो आप, अब जान करके दूसरा जा रहे हो, बच नहीं सकोगे, हरगिज बच नहीं सकोगे, निश्चित पक्की बात है, जैसी बुद्धि होगी, जैसा काम करोगे उसके अनुसार से अगाड़ी रहते जाओ, वैसा ही भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोगतव्यम कृतं कर्म शुभाशुभ, अवश्य में वो भोगतव्यम, भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। ना भुगतं क्रियते कर्म कल्प श्रोति सैकड़ों वर्ष विचार तो किए हुए कर्म आपका फल देगा। यार कर्मों से ऊंचे उठ गए, भगवान की प्राप्ति कर लो, निहाल हो जाओ, इस जन्म में अनेक जन्मों के पाप सब नष्ट हो जा रहा, परमात्मा को प्राप्त हो जाओ, ऐसा सुंदर मौका आया हो रहा है। इस मौके को देख कर इधर से ख्याल नहीं करते, सोचते ही नहीं हो, विचार ही नहीं करते हो, क्या करते जा रहे हो, क्या इनका नज़र दूसरे को होना पड़ेगा, आप फंस जाओगे, कौन सा उपाय जी फंस जाओगे, पाप कर रहे हो आप, अन्याय कर रहे हो, मनुष्य उस जन्म ही नहीं, ऐसे ऐसे उपाय कर रहे हो, बड़े बड़े क्या दशा होगी आपकी। आप जरा सोचो, ऐसा कभी आपने सुना भी है, पुराण सुने हैं, गीता सुनी है, भागवत सुनी है, रामायण सुनी है, बहुत से ग्रंथ आपने सुने हैं, आप आज जैसा काम करते हो ऐसा काम करने वाले आदमी सुना है आपने, ऐसे ऐसे महान अत्याचार कर रहे हो, दुराचार कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, चरित्र घट रहा है, चरित्र नष्ट हो रहा है, इसमें विचार नहीं करते, सोचते ही नहीं हो, कब सोचोगे बताओ। आप बड़े हो जाओगे तो जैसे बिचारी कोई विधवा माई होती है, छोटे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ठीक करेंगे। आपका कौन सा दिन होगा जिस दिन आप सच्चा विचार करोगे, अपनी गति के लिए सोचोगे, और ये अभी है, अभी ये कर्म योनि है, अभी ये आपकी साधनी योनि है, आप ये अच्छी अच्छी तरह से अभी जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, इसमें स्वतंत्र हो, और अगाड़ी परतंत्र होगी पाप भोगना पड़ेगा। इस वास्ते व्यापार करो तो, खाना पीना करो तो, कोई काम करो तो सोच करो, सोच करो वो पाप मत करो, अन्याय मत करो, अंधाता अन्याय मत करो, इसका नतीजा बड़ा बुरा होगा, इसमें संदेह नहीं है। अरे खुद को भोगना पड़ेगा, बड़ी दुर्दशा होगी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है, उस मनुष्य जन्म में ऐसे घोर पाप कर रहे हैं, चौरासी भूते भूते चारों जुग बीत जाएंगे तो अंत में आएगा। अच्छी जो भूमि होती है उसी पैदा होती है, उसमें वृक्ष होते हैं तो अच्छे होते हैं, धान्य होते हैं तो अच्छा होता है, कांटा वाले वृक्ष होते हैं तो उसके कांटे बड़े तेज होते हैं। मनुष्य शरीर है, इसमें काम करने का आपको मौका है, इसमें आप अपनी उन्नति जरूर कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। आप सोचो, पाप करते हुए आपको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, आप ब्राह्मण कहलाते हो, क्षत्रिय कहलाते हो, विशेष करके वैश्य हो, वैश्य कहलाते हो, अग्रवाल कहलाते हो, माहेश्वरी कहलाते हो, जैन धर्म में जन्म लेने वाले, जैनियों का पालन करने वाले भी आप कर क्या रहे हो, मनुष्य में मदिरा में दुराचार में आप जा रहे हो, अपना जीवन जितना भ्रष्ट कर रहे हो, क्या दशा होगी, कौन आपको कहेगा, बोलेगा कौन, आपकी दुर्दशा देख करके दुख किसको होगा, क्यों कहेगा, आप राजी रहो, अच्छी बात है, धन मिलेगा, आप मान मिलेगा, आदर मिलेगा, आपके मन के विरुद्ध बात कोई क्यों क्यों कहेगा, क्यों कहेगा बताओ। आप कब सोचोगे, उस दिन ने कोई दिन देखा है आपने, कोई मौका आपने सोचा है कि जिस दिन अच्छा काम करेंगे, क्या मौका मिलेगा, कौन सा मौका मिलेगा। बड़ा सुंदर अवसर मिला है सज्जनों, माताओं बहनों भाइयों, सब सोचो कर क्या रहे हो रात। दो काम खास करने के, एक तो भगवान को याद करना, एक दूसरों की सेवा करना, ये दो काम आप स्वाभाविक कर सकते हो अपने घर में रहते हुए। कोई साधु संन्यासी बाबा जी बनने की जरूरत नहीं, अरे बन जाओ तो कोई हल नहीं, उसमें भी तत्परता से ठीक तरह से काम करो, धर्म निभाओ, कृष्ण के धर्म सरल है, सुगम है, अच्छे है, कल्याण करने वाले हैं, वो करते हुए अपना जीवन बिताओ। पाप अन्याचार व्यभिचार दुराचार पापाचार क्यों कर रहे हो, इसका नतीजा बड़ा खराब होगा। चाहे जो चीज खा रहे हो, चाहे किसी के साथ बेटी कर रहे हो, चाहे किसी का ब्याह कर रहे हो, चाहे जो काम कर रहे हो, छोरे इधर जा रहे हैं, बड़ी गलती में जा रहे हैं, अब कहना मानते नहीं है। बहनों माताएं कई पैसे गोद ले लें, गोद लेकर दौड़ा तो आपका कहना मानते ही नहीं, गोद लिया आपका कहना मानेंगे, कहना करेंगे, दुर्दशा होगी। लाखों रुपया बेटी के ब्याह में लगाते हैं और माँ सीणा करके मशीन चला करके बंदरवा कर दी है, मैंने देखा है अपने आंखों से देखा है, ये दशा आपकी हो रही है। बूढ़े बड़े माए दुख पा रहे हैं, अरे आप गुस्सा उड़ा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, इसका नतीजा भोगना पड़ेगा, पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। आप सोचते नहीं हो, मछलियां बेचते हो, अंडा बेचते हो, मांस बेचते हो, हड्डियां बेचते हो, सिंग बेचते हो, क्या दशा होगी? व्यापार है, व्यापार में प्रचार किस कर रहे हो? ब्राह्मण शरीर होते हुए गायों का चमड़ा तत्काल बचाए, गायों का मांस, गायों के चमड़ा बेच रहे हैं लाखों लाखों रुपये होंगे, ऐसे आज दशा हो रही है। मैं सुन लेता हूं कई कई बातें, यहां आप काम करते हो, क्या कर रहे हो आप? चेत करो भाइयों, सज्जनों, चेत करो, चेत करो, बड़ी दुर्दशा होगी। बहनों माताओं को चाहिए कि आप लोग भी ठीक से सरो, अपने पति पुत्र आदि को समझाओ, वे भी अच्छे लाइन में लाओ, आप भी अच्छे लाइन में लगो, भगवान में लग जाओ, सत्संग में लग जाओ। पुस्तकों का प्रचार हो रहा है गीता प्रेस के द्वारा, जिसमें सस्ती से सस्ती पुस्तकें मिल रही है, अच्छी से अच्छी पुस्तकें मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, बड़ी उत्तम शिक्षा मिल रही है, उन पुस्तकों में नहीं पढ़ते, वो विचार ही नहीं करते। आपको अच्छा अच्छे सामान मिल रहा है, आध्यात्म उन्नति करने के लिए आपको मदद मिल रही है, ऐसी मदद मिलने भी आप अपना कल्याण नहीं करते, कैसे कल्याण करोगे? और कौन सा समय ऐसा मिलेगा, कौन से ऐसे महात्मा मिलने से, कौन सा ऐसा आपको मौका मिलेगा, कौन सा व्यापार मिलेगा जिससे आप अपना सुधार करोगे? किस दिन के लिए छोड़ रखा है? उद्यनता थे उत्संगता से चाहे शो कर रहे हो आप, बड़ी भारी आश्चर्य की बात है, एक चोटी नहीं रखते, चोटी रख सकते नहीं आप। मनुष्य धर्म की जो ठीक पालन कर रहा है वो आप कर नहीं सकते, धोती आप पहन नहीं सकते, शुद्ध खाना आप खा नहीं सकते, शुद्ध व्यापार आप कर नहीं सकते, क्या करोगे आप? आपके द्वारा उम्मीद की जाए कि मनुष्य धर्म है वो भी हिंदू संस्कृति में, अच्छे संस्कृति में, उसे अच्छा आचरण करोगे, छोटे छोटे बातों को भी आप पालन कर नहीं सकते, क्या दशा हो गई आपकी? ये सोचा है कि नहीं है? नहीं सोचा, अब सोचो, कृपा करो, कृपानाथ, अब विचार करो, अब समय बर्बाद मत करो, अभी जीवन है, जब तक आदमी जीता है तब तक ये अपना कल्याण कर सकता है। पापी से पापी भी अंत काले चमेव स्मरण कले वरम, पापी से पापी अंत में भगवान का स्मरण करता हुआ जाता है तो मेरी प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। निसंदेह बात करे भगवान, यदि गीता जैसे ग्रंथ को आप नहीं पढ़ते हो, कितना अच्छा प्रचार हो रहा है, इसमें पढ़ते नहीं हो, उसे सोचते नहीं हो, विचार नहीं करते हो, किस दिन के लिए यही छोड़ देता है? ये विचार आपका है ही नहीं। आप कृपया करके बताओ कि हमें ऐसा समय आएगा तब हम सोचेंगे, विचार करेंगे। हर एक काम करो सुचिंत जो तुम सुविचार ये कृतम, जो करो सुविचार विचार मन करो, इसका नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा, अभी परिणाम क्या होगा, भावी परिणाम क्या होगा। कर्मों का विषय आप देखना हो, अनिष्ट मिष्ट मिश्र चतुर्विधि का बना फलम। साधक संजीवनी 18वां अध्याय 12वां श्लोक इसको पढ़कर आप देखो कर्म कितने तरह होते हैं, कितने से मानते हैं, कैसे विचार होते हैं। वो पढ़ने के लिए आपको समय नहीं, ताश को समय मिलता है, खेल कर समय मिलता है, छुट्टी होती है, जिस ऐसे समय बर्बाद करने के लिए आपको समय मिलता है। अरे पुस्तक मिलने के लिए समय आपको नहीं, सोचने का समय में नहीं, पाप करने के तैयार हो जाते हो। कलियुग का समय है सज्जनों, समय बर्बाद मत करो। मानव जीवन है, भारतवर्ष में मिला हुआ जीवन है, इस जीवन को खराब मत करो। सैकड़ों विदेशी कंपनियां आ गई है, पानी बेच करके आपका पैसा लूट रहे हैं, ले जा रहे हैं, आपका देश महान दरिद्री हो रहा है। इस देश की तरफ दरिद्री हो रहे हैं, अपने व्यक्ति की तरफ कल्याण नहीं हो, लड़कों की तैयारी कर रहे हो, आप शुभ काम कब करोगे, कब सोचोगे, कितना भारी पतन हो रहा है, इसलिए मैं विचार नहीं करते हो। मेरी प्रार्थना है कि अपना समय अच्छा लगाओ, बहनों माताओं को चाहिए भजन स्मरण में लगो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान का नाम लो, पुकार करो भगवान को, कीर्तन करो, पद गाओ, गीता रामायण आदि का पाठ करो। ऐसे सोचो तो सही, अच्छा समय मिला हुआ है, इससे बढ़कर समय कौन सा आप चाहते हो। गीता प्रेस का दुकान का भी काम चल रहा है, उसकी बढ़ रही है, वे गीता की पुस्तकें पढ़ो, बड़ी सस्ती सुरल सुगम लिखी हुई सर समझ में आवे जैसी पढ़े ऐसी पुस्तकें पढ़ो। बिना ज्यादा ज्यादा पैसा खर्च करके भी आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। सज्जनों बड़ा दुख होता है, करें क्या बताओ, हम रो सकते हैं, कह सकते हैं और क्या करें। आप थोड़ा सा मानो, कृपा करो, कृपा डाट दुराचार मत जाओ, व्यभिचार मत करो, अनाचार मत करो, अत्याचार मत करो, खाने पीने में खुशी खुशी विचार रखो, खाने में भी सोच विचार करो, थोड़ा सा क्या खा रहे हो, दशा क्या हो गई। मेरे को दिखता है अच्छी तरह से हमें बिताओ तो आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका जीवन बढ़ेगा। पाल परा परा गाड़ी खाने से आपका जीवन नष्ट होगा, जल्दी मरोगे, क्या फायदा जारी करोगे। इधर मनुष्य जी जल्दी मरोगे, आगाड़ी जाकर दुख पाओगे, आगाड़ी नरकों में जाओगे, उसे लाभ क्या होगा, वो नुकसान आप खुद को भोगना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है, इसमें संशय नहीं है। जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा, ये निश्चित बात है। इस वास्ते अब भी सोच करो, अब भी विचार करो, व्यापार आप दी करो तो शुद्ध करो, निर्मल व्यापार करो। ब्राह्मणों को घर जन्म लेने वाले, वैश्यों घर जन्म लेने वाले, खान पान मीरा खा रहे हो, मांस खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, मछलियां खा रहे हो, दशा क्या होगी आपकी, विचार कर नहीं रहे हो। ब्याह शादी के में कैसे कैसे काम कर रहे हो, होटलों में काम कर रहे हो, कौन खिलाने वाले से खा रहे हो, राजी हो रहे हो, पशुओं की तरह अपना समय बर्बाद करते हो। राम राम राम राम राम राम राम। सज्जनों चेत करो भाव, चेत करो, चेत करो, अपने आचरण को ठीक करो। जीने में भी आपके जीने की देह में नष्ट हो जाएगी, जीना नष्ट हो जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा, और आगाही दुर्दशा होगी। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, कलयुग में जन्म हुआ है आपका, भारतवर्ष में जन्म हुआ है, ऐसा तो स्वयं सोचो। अरे पैसे के पीछे लगे लोग, पैसा हाय पैसा हाय पैसा, विचार नहीं करते कि आपका कमाया हुआ पैसा आप स्वयं खर्च कर सकोगे नहीं, पैसा यहाँ का यहाँ रहेगा। झूठ कपट ज्यादा बेईमानी धोखेबाजी विश्वासघात आपने किया है, वो एक भयंकर दुख आपको भोगना पड़ेगा, पैसा यहाँ रहेंगे। पापी को धन पड़ने जार कीड़ी सुचे तीतर खाए, पापी का धन काम शुभ काम काम आता नहीं, और उसी दुर्दशा होती है। आप जरा सोचो, पैसा आपने ज्यादा कमाया इकट्ठा कर लिया, उसे झूठ कपट धोखाधड़ी बेईमानी ठोगी धोखेबाजी इनकम टैक्स की चोरी सेल टैक्स की चोरी ऐसी चोरियों की पाप किया और पैसे कमाया। पैसा कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, अरे पाप कौड़ी एक पीछे बाकी रहेगा नहीं। पाप कमाया है वो हृदय में जमा हुआ आपके, पैसे जमा हुए बैंकों में तिजोरियों में पॉकेटों में अलमारियों में, और वो पाप जमा हुआ आपके अंतःकरण में भीतर में मनोगे जो पाप साथ में चलाएगा, ऐसा जरूर जरूर दुर्वसार कर रहे हो। सज्जनो चेत करो, कृपा करो कृपानाथ, अब भी चेत करो, अब भी सोचो विचार करो। कलयुग का मौका है, कलयुग में ऐसे ऐसे पाप हुए हैं उसमें आप मिलेगा उसी भाव उसी में बह रहे हो, कब विचार करोगे आप? अपना जीवन किधर जा रहा है, खान पान क्या कर रहे हो, किस तरह से आपका जीवन बीत रहा है? मनुष्य शरीर है, बड़ा भारी कीमती शरीर है, इसमें नशबंदी करते हो, ऑपरेशन कराते हो, गर्भ गिराते हो, पाप करते हो, बड़े भयंकर पाप ब्रह्म हत्या से बढ़कर पाप कर रहे हो, मदिरा मांस सेवन कर रहे हो, आपकी जाति में कलंक महान कलंक जो लगा रहे हो, यह दुर्दशा आगाड़ी हो गई। आपके संतानों की क्या दशा होगी, किस बारे में वे जा रहे हैं, छोरा छोरी कैसे बीत रहे हैं, किस तरह का विचार कर रहे हैं, किस विचार में पड़े हुए हैं, किस किस वर्ण और आश्रम के साथ में शादी कर रहे हो, सोच नहीं रहे हो? आपको खुद को दुख हो रहा है, मेरे से मिले आदमी कि मेरे विचार था मैं कन्या की शादी करूंगा, अच्छे उत्सव से जो तो साथ में भाग गई हो, सॉरी ये रो रहे हैं घबरा रहे हैं। अरे थोड़ा थोड़ी कोई शर्म नहीं आती, जिन माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया, माँ ने अपना शरीर का दूध पिलाया बड़ा किया, और माँ की दशा क्या हो रही है, माँ क्या चाह रही है? बृहद नगर और मैं कहा कि मैंने कह रहे भैया तू इतना दुर्चर कर रहे, अंग्रेजी पढ़कर तैयार हुआ कि मैं हिस्ट्री को खुले मुंह लेकर के बाजार में देख लूंगा। माँ बेचारे पुराने जमाने की वो दुख पा रही है, रो रही है, उसे विचार नहीं कर रहा है, ऐसे क्या तेरे बड़ाई हो जाएगी, दशा क्या हो गई, माँ दुख पा रही है। तेरे को उदरता करनी हो तो माँ तो जी है, ये मर जा जब कर लेना, इस माँ को दुख क्यों देता तू? आप विचार नहीं करते हो, शास्त्र से विरुद्ध आचरण करते हो, दुर्दशा आपकी होगी इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। आप भी विचार करो तो आपके भी समझ में आएगा कि इस काम का फल नतीजा खराब होगा, फिर भी आप सुन नहीं रहे हो, शास्त्रों को पढ़ो तो सही सुनो तो सही, आपकी क्या दशा होगी? माइयों को विचारों को कहते हैं तो किसी को दुख भी होता है, विचार भी आता है मन में, हम जानते नहीं थे, हमें पता नहीं था, ऐसा गर्भपात कर लिया, ऐसा हमने नसबंदी कर ली, ऐसे हमने ऑपरेशन कर लिया, अरे अब तो बचो, आगे बचाओ तो बचाओ, घर में कोई बाकी नहीं रहा, तीन चार बेटा सब बेटे सबके ऑपरेशन कर दिया, सब काम खराब कर दिया, एक बेटे को बचाया नहीं, सब के सब ऐसे ही हो रहे हो। जरा सोचो, मजा पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, और व्यापार कर रहे हैं, इनका विदेशों के साथ संबंध जोड़ लिया है, और मछलियां बेच रहे हैं, अंडा बेच रहे हैं, ये दशा कर रहे हो, आप जरा सोचो तो सही, आपके लायक काम ये? अच्छे आदमियों में मुंह दिखाने के लायक हो, ऊंचा सिर करके कहने के लायक हो कि आप? क्या शर्म नहीं आती आपको? ऐसे सोचोगे तो कब सोचोगे? किस दिन के लिए विचार किया है आपने? भले आदमी कहलाने वाले सारावलों में बड़ी जगह मैंने कहना काम पड़ा भाई खान पान सुन रखो, जो बड़ा ना कहते महाराज बामड़ बाणिया है, बामड़ बाणिया, बामड़ बाणिया। ये पुरानी बात है, रावणा में बात कही है, खिंदा सरी बात है, कैसा बामड़ बाणिया है, बामड़ बाणिया। अगर बामड़ बाणे मत मेरा वंशकार है, अब किसका नाम लेंगे? ब्राह्मणों में बड़ा बड़ा दुराचार हो रहा है, बणियों में बड़ा दुराचार हो रहा है। पाप करने के लिए सम्मति बना ली और पाप करना, अपने विधवाओं का ब्याह करना, आपको एक बुरा लगेगा, मेरे कहना बुरा लगेगा, क्योंकि आपकी वृत्ति वो उसी चल रही है। दशा क्या होगी ये मैं पूछता हूँ, आपकी गति कैसी होगी, परलोक में क्या जवाब दोगे आपको? आपके पास इसका जवाब नहीं है, अभी सोचते नहीं हो, अभी विदा नहीं करते हो, सुनते ही नहीं हो। कब सोचोगे, कब विचार करोगे बताओ? नहीं ऐसा दिन आ जाएगा, फिर सोचेंगे, फिर विचार करेंगे, खाने पीने में विचार तो करो। कितने कितने पाप अन्याय कर रहे हो मैं जानता नहीं हूं, कोई कोई बातें सुन लेता हूं तो मेरे असर पड़ता है, मैं खोज नहीं करता हूं। और ज्यादा प्रेम में आप मिलते भी नहीं हो, परंतु आप कर क्या रहे हो ये तो सोचो। क्या मैं कहूं तभी आप चेत होगा? नहीं हो, नहीं होगा, आप सोच नहीं सकते, बुद्धिमान हो आप। विदेशों में मारवाड़ियों का बड़ा नाम है, छोटे छोटे गांवों में जहां भाषा नहीं समझते वहां भी आपकी दुकान है। पैसा पैदा करने के लिए जितना आप तैयार है इतना कोई दूसरी जाति है नहीं तैयार, विदेशों में देशों में। यहाँ पर कई देखे जो छोटे छोटे गांव में चट दुकान तैयार मारवाड़ी। तो पैसे के पीछे पड़े हो, धर्म के पीछे पड़ जाओ, कितनी बढ़िया बात हो जाए, कितने आप उत्तम हो सकते हो। बुद्धि भगवान ने दी है, योग्यता दी है, समय आपको दिया है, मिला है, उसका बर्बाद करके नष्ट कर रहे हो। चेत करो अंधाता, चेत करो, कृपा करो, थोड़ी कृपा करो। हमारे जैसों का रोना भी सुनो, हमारी तरफ भी कृपा करो, दया करो आप, जरा सुनो। आपकी दशा क्या होगी? एक थोड़ी साधु का वेश बना करके घर में गया तो कुत्ता भुकने लगा, तो वो कहता रे भाई कुत्ता मेरे खाएगा, करता मना कर कि महाराज आपको गया खाएगा, कहीं थोड़ी दारी को खाएगा, तो खोजेगा जो खाएगा ही, तो कोई खोजेगा तो क्या दशा होगी आपकी, ये आप सोचो जरा। अभी आप बह रहे हो प्रवाह में, ऐसा जोर से प्रवाह में बह रहा है जिसमें बस एक ने कहूँ गया भीड़ चाल शुरू भी कर रही, बस हाँ माँ मिला लिया। सज्जनो कृपा करो, आप सोचो अपनी जाति का, अपनी बिरादरी का, अपना विचार करो, अच्छे काम करो। आप आपके पास पैसा है, आपके पास बुद्धि है, समझदारी है आपके पास, उस समझ का दुरुपयोग मत करो। दंड भोगना पड़ेगा इसमें संदेह नहीं है। आप कितने कितने पाप करते हैं, जब मैं सुनता हूं तो मन बहल जाता है, मन विचार होता है, मैं जानता नहीं हूं इतने इतने पाप आप करते हो, क्यों मेरे पास बात बहुत कम आती है, उसे खोज करने का मेरा स्वभाव नहीं है, इतने पर मेरे पास बातें आती है। तो आप कितना क्या क्या करते हो, खान पान कैसा कर रहे हो आप, इसको विचार करो, आप क्या खा पर पी रहे हो, सोच दो, सोचो तो विचार तो हो। जल्दी मरोगे तो क्या फायदा निकला होगा, समय खराब कर रहे हो, स्वास्थ्य खराब कर रहे हो, जिन पाकेटों पर लिखा है कि ये खाने से स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उनके भी आप देख रहे, वो भी खा रहे हो, पता लग जाए उसको वो भी काम कर रहे हो, लिखा गया पाप होगा वो भी काम कर रहे हो। कहाँ बुद्धि गई आपकी, विचार शक्ति कहाँ गई? अपना अपना उद्देश्य बनाओ, वो भी तो सोचो, इसका नतीजा आपको भोगना पड़ेगा दूसरे को, क्या निश्चित तो भोगेगा? काम आप कर रहे हो नहीं तो दूसरे भोगे, क्यों हो सकता है कभी? यादृशम भक्षेत चारणम बुद्धि, जैसा खाना खाता है वैसी बुद्धि पैदा हो गई, अगर बुद्धि के अनुसार ही काम कर दो, यदि मन अध्याय थी तो द्वाचा बद थी, यद द्वाचा बद तदेव कर्मणा करो थी, जैसे बोलता है वैसे काम करोगे, जैसी बुद्धि होगी वैसे सोचोगे, बुद्धि होगी भ्रष्ट होगी, क्षमा करना मेरे पर जा, क्षमा करना, दुख होता है तब कहता हूं आपको, आपके घरों का अन्न खाते हैं सुख तो सही रहा, विचार करो कृपानाथ कृपा करो, मेरी बातें झूठी हो तो इसके साथ हो और अच्छी हो तो बिल्कुल पालन करो, मेरी बातों में जितनी सच्ची बातें होती है आप अपना खान पान आदि शुद्ध करो, पवित्र करो, पवित्र बनो, हम लोग दूर बैठे राजी हो जाएंगे, आप अन्न दो आप मत दो ये आपकी मर्जी है, कोई आप पर टैक्स कुछ नहीं लगाता, कम से कम कम से कम कम से कम पाप मत करो, अन्याय मत करो, व्यापार में अन्याय मत करो, खाने पीने में अन्याय मत करो, ब्याह शादी में अन्याय मत करो। बारात गई, मैंने सुनी बात, बारात गई छोरी के ब्याह के लिए, वहां छोरी तैयार हो गई, बाद पड़ोसी ने एक पैसा दिया बहुत ज्यादा, छोरी छोड़ दो रुपये ब्याह कर लिया। ऐसी ऐसी घटनाएं आप में होती है, वो छोरी ऐसी रही, यू सोचते नहीं कि दशा क्या होगी, मेरे ऐसा काम पड़ा। हम जा रहे थे जोधपुर से बीकानेर, रात हो गई तो ड्राइवर ने कहा कि मेरी भूख लगी है, तो चलो भाई नागौर में चलो, नागौर हो रहा था ब्याह, वहां गए तो भोजन किया, मैंने दूध लिया, मेरे शरीर में दर्द हो रहा था, वो कृष्ण ना कर दूध पिया तो शांत हो गया दर्द। छोरी थी नाटी थोड़ी खतरी थी, उसका ब्याह हो रहा है, अब ब्याह के समय वो छोड़ा कहता कि मैं इसे ब्याह नहीं करूंगा, भाई कहे गजब कर देगा, छोरी का ब्याह कौन करेगा, फिर कौन ब्याह करेगा, बारात आ गई ऐसा काम है, वहां हमने भोजन किया, वो अपने ड्राइवर को भोजन कराया, बात मैंने कही लड़के ने मान ली, विराट नगर में रहता है, मेरे स्त्री पुत्र आदि संतान हुआ है, अच्छा ऐसी तरह से है, मैं क्या कभी मत करूं ऐसा, ब्याह कर लिया, मान लिया मेरे कहना, ऐसी कई जगह मेरे काम पड़ा है, कर क्या रहे हो आप, छोरी की दशा क्या हो गई, कौन ब्याह करेगा, कि बारात नहीं हुई आई और ब्याह नहीं किया, छोरी को ब्याह का कौन, यानी माँ बाप की क्या दशा होगी, छोरी की क्या दशा होगी, सोचते नहीं हो आप, दूसरे के दुख की तरह आपका वृत्ति नहीं जाती है, पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को दुख देने के समय पाप नहीं है, बड़ा भाई दोष लगता है आपका, वो बड़े घोर पाप, बड़ा बड़ा अन्याय आप कर रहे हो, कब आप सुधारोगे अपने जीवन को, कैसे सुधारोगे, कृपानाथ कृपा करो, पाप छोड़ो, पाप अन्याय मत करो, अन्याय मत करो, ये निरर्थक जाएगा नहीं, दंड भोगना पड़ेगा, पड़ेगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। अच्छा शुद्ध अपचार करते हुए अगर आपके एक दरिद्रता भी आवे तो कला क्षय शालित रो ही वृद्धि, चंद्रमा जी कला क्षय होती है तो आगामी वृद्धि होने वाली है, आपके दरिद्रता हो गई, दरिद्रता मान उन्नति करने वाली हो गई, क्यों धर्म के लिए आपने पैर गया है, पाप करते ही आप दीर्घदा हो गई। अभी क्या क्या दशा हुई है, 500-700 कितनी कितनी कंपनी बाहर की आ गई, जिसके कारण से व्यापार मरा गया, बड़ी दुख पा रहे हो, कष्ट उठा रहे हो, बिना अपनी मर्जी के दुख पा रहे हो। अगर यही धर्म के लिए करते थे कितना काम होता थे यार। अब भी अगर सोचो तो आप धर्म का पालन करो, दुर्दशा अगर नहीं हो यार, ये तो ये होगा। अभी राज ऐसा ही है, ऐसे ही कानून बनाया है, ऐसे ही आप दशबंदी करते हो, ऐसे ही परिवार नियोजन करते हो, ये दशा ऐसी दशा बुरी दशा होगी, बुरी दशा होगी। आपने शास्त्रों में सुना है कुछ ही, कहीं ऐसा आया है, भागवत आदि आप सुनते हो, ऐसा भयंकर काम कर रहे हो आप जिससे दुर्दशा भोगनी पड़ेगी। कृपा करो कृपानाथ, हाथ जोड़ करके आपसे कह रहा हूं, कृपा करो, पापों से बचो बचो बचो, ऐसा अन्याय मत करो। बड़ा दुख पाना पड़ेगा, बड़ा भयंकर दुख पाना पड़ेगा, समाज नष्ट हो जाएगा, आपकी जाति नष्ट हो जाएगी। जिस जाति में कितनी पवित्रता है, वो संसार मर रहा है, नाश कर रहे हो। आपकी संख्या क्या हो रही है स्वराज्य के विषय में, उस समय मुसलमानों की कितनी संख्या थी, ईसाइयों की कितनी थी, हिंदुओं की कितनी थी, अब मुसलमानों की कितनी है, अब ईसाइयों की कितनी संख्या बढ़ी है, लाखों आपके आदमी ईसाई बन रहे हैं, लाखों की तादाद मुसलमान बन रहे हैं, फिर आपकी दशा क्या हो रही है, आप सोचते ही नहीं हो। कैसे कैसे पापों में रात दिन लगे हुए हो, कब सोचोगे, किस दिन सोचोगे। बात सार बात है, आप खाने पीने में खराबी मत करो, परिवार नियोजन करके नाश मत करो, दुराचार दुर्गुण करके आप अपने वंश का नाश मत करो, अपने वंश को खराब मत करो। कृपा करो कृपानाथ, सदाचार सदगुण लाओ और अपने काम में अच्छे से ऐसे करो, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी और खुद को भोगना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वजह से हाथ जोड़ कर आपने कहता हूं कि आप लोग कृपा करो कृपा करो कृपा ना कृपा करो, पापों से बचो, अन्याय से बचो। आप जो करते हो मैं सब जानता नहीं हूं, सबका पता नहीं है, थोड़ा सा पता लगता है, उनसे पता लगता है आप कितना अत्याचार कर रहे हैं, कितना अत्याचार कर रहे हैं, कितना पापाचार कर रहे हैं। थोड़ी सी बातें सुनता हूं जिनसे हृदय में ही हो तो काम भी हो गई, राम राम राम राम राम, दशा क्या हो गई। पापों को सोचो, पाप है ना, करते करते आपकी दशा बढ़ जाती है, बकरियां काटते काटते हाथ खराब हो जाता है तो तलवार बांध कर काटते, हाथ खराब हो जाते हैं जिनके बकरियां मारने से, ऐसे आपका अंतःकरण ऐसा मैला हो गया है, पाप करते हुए पता नहीं लगता आपको ये पाप है अन्याय है, पर विचार करो तो जरूर पता लगता है, ये संदेह नहीं है। कृपानाथ कृपा करो, पापों का परित्याग करो, शुद्ध काम करो, निर्मल काम करो, अच्छे घर में अच्छे धर्म में आप पैदा हुए हो, अच्छे धार्मिक पद है साहित्य है उनको बोलो नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 12 अप्रैल 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से जगन्नाथपुरी में हुआ। राम।